Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, εκλογές 2012. Καλεσμένη εδώ στο στούντιο του Ιόνια Γκάλαξη είναι η υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Θεοπευτά του Αφροδίτη, και την καλημερίσουμε και την καλωσορίζουμε. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας, κύριε Βούτο. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσω να μου πείτε τι σας ανάγκασε μετά από τόσα χρόνια να ξανασχοληθείτε πάλι με την πολιτική και να ενεργοποιηθείτε και με την υποψηφιότητά σας στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα χρόνια ήμουνα πολιτικών. Με ενδιέφερε η πολιτική, με ενδιέφεραν τα πολιτικά πρόσωπα στη χώρα μας και στην περιοχή μας, στον ομό μας. Σε αυτή τη φάση αποφάσισα ότι κάτι πρέπει να κάνω, δεν ανέχομαι άλλο να υπομένω παθητικά όλη αυτή την κατάσταση που συμβαίνει γύρω μας. Θέλω και εγώ να προσφέρω με τις δικές μου δυνάμεις και νομίζω ότι δεν πρέπει άλλο να σκύβουμε το κεφάλι. Πρέπει όλοι κάτι να κάνουμε, να βγούμε από αυτή την κρίση την τρομερή. Προηγουμένως είχα υποψήφιο από την Δημοκρατική Αριστερά και το ρώτησα γιατί δεν κάνετε τη συνεργασία όλα τα αριστερά κόμματα. Και μου είπε ότι ο κ. Τσίπρας εναντί εμάς έχει διαφορετικές απόψεις και θέσεις. Εσείς πώς το κρίνετε? Η γνώμη μου είναι, κύριε Βούτο, ότι σε αυτή τη φάση οι ιδεολογίες πρέπει να μπουν σε δεύτερο ρόλο. Έχουμε επιτακτικά προβλήματα που απαιτούν λύσεις και πιστεύω ότι μετά τις εκλογές και μέσα από αυτές τις διαφορές μας θα πρέπει να προχωρήσουμε για την επίλυση αυτών των επιτακτικών προβλημάτων. Άμα υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, δεν υπάρχει και κατακαιρματισμός των ψήφων και γενικά μείωση πάνω στα ποσοστά που επιδιώκεται κάθε υποψήφι και κάθε κόμμα. Μοιραία γίνεται αυτό, ναι. Βέβαια είναι δείγμα της δημοκρατίας μας να προχωράμε και μέσα από τις διαφορές μας. Καλό, οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να επιβληθεί αυτό. Στο θέμα των θέσεων του κυρίου Τσίπρα, μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια. Στο θέμα δηλαδή ακριβώς αυτό του μνημονίου και που κάποιοι λένε ότι έχει διαφορετικές απόψεις και το ΚΚΕ μάλιστα που λέει και για εσάς και γι' αυτό δεν συμφωνούν και για συνεργασία αλλά και για τις θέσεις αριστερές που έχετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρώτη δύναμη που έχει κατεβάσει πρόγραμμα διακυβέρνησης. Δηλαδή τέρμα η καταγγελτική πολιτική που είχαμε μέχρι σήμερα της αριστεράς. Δεν μπορεί συνέχεια και μόνιμα να διαμαρτυρόμαστε. Πρέπει να εκπονήσουμε το σχέδιο του μέλλοντος για την πατρίδα μας. Γιατί μέχρι σήμερα είδαμε ότι οι σημερινοί πολιτικοί μας κοροϊδεύουν. Το μνημόνιο έχουμε υποστεί τα τελευταία 2 χρόνια όλους αυτούς τους επαχθείς όρους του μνημονίου με τη φοροεισπρακτική πολιτική, το οποίο μνημόνιο είναι μια σύμβαση που εντυπωσιάστηκαν οι εταίροι μας, ούτε καν διαπραγματευτήκαμε κανέναν όρο. Επίσης δηλώσαν οι δικοί μας πολιτικοί προκλητικά, ούτε το διαβάσανε. Τα μέτρα αυτά τα οποία θα μας κάνουν λοιπόν, μετά τις εκλογές. Αυτά τα μέτρα. Πώς θα τα δεχτούμε, ναι, αυτά? Αυτά τα μέτρα τα συγκεκριμένα, επειδή κατά καιρούς όποτε είχε η Ελλάδα κρίση, τέτοιου είδους μέτρα ετίθοντο εναντίον των χαμηλών και των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων. Το κεφάλαιο έμενε ασίδωτο. Και δεν το πειράζει. Μετά λοιπόν το λεφτά υπάρχουν του Παπανδρέου, διαπιστώσαμε κι εμείς ότι όντως λεφτά υπήρχαν, αλλά σε συγκεκριμένες τσέπες, όχι στο δημόσιο κορβανά. Εκεί που έπρεπε να υπάρχουν. Και ερχόμαστε τώρα να πληρώσουμε τα λάθη συγκεκριμένων ανθρώπων. Και που διατηρούνται αυτά τα λεφτά σε συγκεκριμένες τσέπες. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς, έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης, γιατί πρέπει οι Έλληνες να πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Αυτή είναι η θέση μας. Και η αριστερά οπωσδήποτε θα παίξει τον κυρίαρχο ρόλο. Κάθε μέρα πηγαίνετε σκέψεις και σε διάφορα μέρη της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης και δεχόσαστε κάποια παράπονα, κάποιες απόψεις από τους πολίτες που τους ζητάτε να σας ψηφίσουν και θέλω να μας πείτε τι έχετε καταγράψει από τη μέχρι τώρα επισκέψεις που έχετε κάνει και τι βλέπετε πιο σημαντικό που έχετε καταγράψει από όλη αυτή τη διαδικασία και που δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα. Αυτό που θα έπρεπε να ντρέπονται οι πολιτικοί μας είναι καταρχήν για την έλλειψη θέσεων εργασίας, για την νεολαία που αυτό το ακούς παντού, το παιδί δεν έχει δουλειά, τελείως, έχει πάρει τα πτυχία του, έχουν κουραστεί οι γονείς του, δεν έχει δουλειά. Και να βρει μια δουλειά, οι αποδοχές είναι εξευτελιστικές και οι συνθήκες εργασίας είναι εξευτελιστικές. Δηλαδή δεν είναι μόνο η οικονομική καταράκωση των οικογενειών, είναι και μια συστηματική απώλεια των διεκδικήσεων που τους δύο τελευταίες αιώνες οι γονείς μας και οι παππούδες μας είχαν χύσει αίμα για να κατακτήσουν. Και αυτά έχουμε απολέσει και νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικά. Σήμερα στο παιδί σας να συμπληρώσω κάτι άλλο, κύριε Βούτο. Αυτό που μπορεί να ελπίζει σήμερα ο μέσος κεφαλονίτης και η αγωνία του είναι αν θα πάει καλά ο τουρισμός, για να μπορέσουν πάρα πολλά επαγγέλματα και πάρα πολλοί επαγγελματίες μήπως μπορέσουν και ορθοποδήσουν, γιατί με τα συνεχή αυτά μέτρα είναι κατεστραμμένοι οι άνθρωποι. Ήθελα να πω εδώ ότι ο τουρισμός από μόνος του δεν μπορεί να πάει καλά αν δεν πάνε καλά και άλλοι τομείς της οικονομίας μας και αν δεν αναδείξουμε οι κεφαλονίτες τις δικές μας ιδιαίτερες ομορφιές και τα δικά μας προϊόντα. Δηλαδή και ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός τομέας θα πρέπει παράλληλα να αναπτυχθούν για να μπορέσει και ο τουρισμός, γιατί ήλιο και θάλασσα έχουμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις παραλίες. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα πρέπει να φροντίσουμε και τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, κατά τη γνώμη μου. Όταν σας βλέπει το παιδί σας τώρα αυτή τη στιγμή και σας παρακολουθεί, λέει η μητέρα μου αυτή τη στιγμή έχει τεθεί υποψήφια βουλευτής, θα την ψηφίσουν ένα ποσοστό, αλλά από εκεί πέρα βλέπει ότι το ποσοστό αυτό δεν μεγαλώνει, γιατί κάποιοι πηγαίνουν προς τα δύο μεγάλα κόμματα. Πώς θα μπορέσουμε να σπάσουμε αυτό το κατεστημένο, να υπάρχει μια δυνατή φωνή στη Βουλή, να μην μπορούν αυτοί οι δύο κύριοι να μας φτάνουν σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα? Γιατί αυτή είναι η αγανάκτηση των νέων και το ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς, γιατί κι εσείς παιδιά έχετε και εγώ παιδιά έχω και όλοι μας παιδιά έχουμε, και εκεί είναι η αγανάκτησή τους. Να σπάσει αυτό το κατεστημένο που δεν ξέρω αν το ακούσατε και χθες, ο κ. Προβόπουλος με μια πρωθυπουργική θέση και άποψη είπε ότι ή εγώ ή το χάος. Και ακούστηκε, και μάλιστα σήμερα πάνε να το καλύψει ο κ. Βενιζέλος, 30-20 συνεργασία με Προβόπουλο πρωθυπουργό. Καταλαβαίνετε, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τι έχουμε να περάσουμε. Κοιτάξτε, και τι ευθύνες έχουμε μετά όλοι οι Έλληνες. Ναι, να σας πω κάτι. Η κυβέρνηση αυτή που επέβαλε τη δεύτερη φάση των επαχθών μέτρων είναι αντισυνταγματική, κατά τη γνώμη μου. Γιατί δεν προέρχεται από λαϊκή ετοιμιγορία. Ακριβώς. Έτσι. Και έγινε μετά από μια συνταγματική εκτροπή. Δεν ξέρω τι έχουν υπόψη τους. Εγώ αυτό που θα ήθελα... Κάτι μου είπατε για τα παιδιά, ότι... Βλέποντας ότι είναι πάντα ο κόσμος και ψηφίζοντας τα δύο ισχυρά κόμματα, δεν ακούγεται η φωνή της μητέρας του, που είναι αυτή τη στιγμή υποψήφια σε ένα κόμμα μικρότερο, και δεν ισχυροποιείται η Βουλή με τα μικρότερα κόμματα. Καταλήγουν δηλαδή πάλι στους δύο μεγάλους. Ανεξάρτητα ότι περνάνε. Υπάρχει ένα ζήτημα. Και γι' αυτό απέχουν και οι νέοι. Και σου λέει τι να μου πει η μάνα μου, ας πούμε. Ναι. Βάζω εσάς. Ναι. Κατάλαβα. Ναι, συμβολικά. Εντάξει. Συμβολικά σας βάζω. Ναι. Σας είπα στην αρχή ότι αυτό που με ώθησε να ασχοληθώ με τα κοινά μετά από 30 χρόνια σε συνεχής δουλειάς μου σε αυτό το νομό, γιατί με ξέρουν οι συμπολίτες μου, ήτανε η αγανάκτησή μου και ο θυμός μου και για τα μέτρα στη δικιά μου οικογένεια, αλλά και στον κόσμο που βλέπω γύρω μου. Ναι, ενεργοποιήστε, λέει, τους πολίτες θέλετε. δεν μπορεί να αυξάνονται 90% οι αιτήσεις στα ιδρύματα, η μάνα να μην έχει να μεγαλώσει το παιδί. Δεν μπορεί, κάθε μήνα αυξάνονται 10% ο κόσμος στα συσίτια. Οι χτεσινοί νοικοκυρέοι δηλαδή που είχαν κάποιο εισόδημα και λέγαν θα τα βγάλω πέρα έτσι, είναι στο δρόμο. Αυτό δεν μπορεί να μας αφήνει αμέτωχους. Πρέπει να θυμώσουμε, αλλά ο θυμός να γίνει δημιουργικός, όχι πανικός και όχι απελπισία. Δεν θα μας πάρει από κάτω, δεν θα το βάλουμε κάτω. Γιατί αυτό θέλουνε. Ακριβώς αυτό. Θέλουν να φοβηθούμε. Δεν θα φοβηθούμε, θα αγωνιστούμε. Αυτό καλό του συνανθρώπου. Περνάτε τη γραμμή αυτή. Στον κόσμο αποδίδει αυτή ακριβώς η αγωνία σας και το, αυτά ακριβώς που θέλετε. Έχω εντυπωσιαστεί. Έχω εντυπωσιαστεί από την επαφή μας με τον κόσμο. Και θέλω να πω ότι δεν θα λυθούν τα προβλήματα από τον ουρανό. Πρέπει όλοι να συμμετέχουμε και όλοι να αγωνιζόμαστε καθημερινά. Θα ενεργοποιηθούν οι νέοι να ψηφίσουν, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η μεγαλύτερη εποχή είναι από τους νέους. Δεν είναι από τους μεγάλους. Βλέπουμε την Κριούλα ότι πάει να δώσει τον ψήφο. Ανεξάρτητα ότι κάποιοι την οδηγούν να το δώσει τον ψήφο, το ξέρουμε και αυτό. Αλλά ο νέος δεν πάει, απέχει. Πώς θα τον τραβήξουμε τον νέο να του πούμε ενεργοποιήσου για το μέλλον σου, γιατί άλλοι δεν έχεις άλλο μέλλον, τέρμα, αυτό είναι. Άλλη ευκαιρία δηλαδή. Οι νέοι μας, οι σημερινοί νέοι μας έχουν ζήσει σε μια φάση που η πολιτική βρήθη από λαμόγια και ψεύτες. Μας κοροϊδέψανε συστηματικά και έχει αποδειχθεί αυτό. Ιστορικά έχει αποδειχθεί. Οι νέοι μας λοιπόν έχουν τα δίκια τους και λένε όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν μπορεί να μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι και πρέπει οι τοπικές κοινωνίες, γιατί γνωριζόμαστε κύριε Βούτο μεταξύ μας και ξέρουμε τον καθένα. Ακριβώς. Πρέπει, η γνώμη μου είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να αναδείξουν αυτούς τους ανθρώπους που είναι τίμιοι και ανιδιοτελείς και που όπου και να τους στείλει ο κόσμος στο κοινοβούλιο ή οπουδήποτε θα δουλέψουν με το ίδιο πάθος για αυτή την πατρίδα που όλους μας έχει ανάγκη. Εμείς δεν θέλουμε τα παιδιά μας να παίρνουν τη βαλίτσα τους να φεύγουν έξω για καλύτερη τύχη. Όλοι χρειάζονται εδώ, δόξα τω Θεώ, επιστήμονες έχουμε, να μπουν οι προτάσεις, να πάρουν πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε λίγο να πάμε μπροστά. Εχθές μου αναφέρατε ότι πήγατε στη Σάμη. Είδατε ότι η Σάμη, που είναι η πύλη εισόδου της πόλεως μας, έχει εγκαταλειφθεί, έχει γίνει, μου το είπε και ο κ. Δρακουλόγκονας που τον είχα, μια έρημη πόλη, δεν υπάρχει τίποτα, τα κλείσαν όλα. Τι θα γίνει, θα ερημώνουμε συνέχεια, θα το αφήσουμε αυτό. Όλη η Κεφαλονιά δεν πρέπει να αντιδράσουμε. Μια τέτοια φάση που δεν έχει αρχίσει ακόμα η θερινή σεζόν, ναι, αισθάνεσαι ότι είσαι σε εγκαταλελειμμένα χωριά. Δεν υπάρχουν δουλειές κύριε Βούτο για να μπορέσει να μείνει ο νέος στο χωριό του και να δουλέψει, ναι, σε αυτά που του παρέχει, ναι, η γη του. Έχουμε μεγάλη ανεργία πάντως στα Ιόνια, πολύ μεγάλη ανεργία. Μεγαλύτερη έχει η Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Εκεί, αν το έχετε ακούσει, έχουν πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες οι τοπικοί φορείς, υπάρχουν δημόσια κτήματα που τα χορηγούν σε ακτήμονες νέους που έχουν κέφι να τα καλλιεργήσουν, τους δίνουν βιολογικά προϊόντα, ναι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Με βιολογικά προϊόντα τους παρέχουν τα εργαλεία, τους σπόρους και όλη την τεχνογνωσία και πάει πάρα πολύ καλά. Η Βόρειος Ελλάδα έχει πάρα πολύ ψηλό ποσοστό. Εμείς εδώ πρωτογενείς τομέας δυστυχώς έχει εγκαταληφθεί πάρα πολύ και το είδατε και εσείς. Έχει εγκαταληφθεί και το τονίσατε κιόλας. Γιατί οι επιδοτήσεις δεν γίναν για παραγωγικά έργα, αλλά γίνανε, εξαφανιστήκανε με τους γνωστούς τρόπους. Ήταν για ψηφοδελτία, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Εσείς που έχετε και ένα τομέα τόσα χρόνια που πραγματικά ήταν η ανάπτυξη. Ήταν η οικοδομή, ήταν το αύριο δηλαδή και το μέλλον αυτού του τόπου. Πώς το έχετε δει να έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα? Λειτουργήσε σωστά, λειτουργήσε με πρόγραμμα ή ήταν ευκαιριακό και δεν έκαναν τις σωστές αναπτυξιακά έργα? Η Κεφαλονιά είχε μια μεγάλη οικονομική άνοδο που όταν υπάρχει η οικονομική άνοδος συμπαρασύρει πάρα πολλά επαγγέλματα και πάρα πολλούς οικονομικούς τομείς. Μοιραία ακολούθησε την τύχη της υπόλοιπης Ελλάδας, δηλαδή τα τρία τελευταία χρόνια είχαμε σταδιακή μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας και το βλέπουμε και από τους συναδέλφους. Μέχρι και μηδενική από ό,τι μου λένε μηχανική. Όχι, εντάξει, μεγάλη πτώση. Υπάρχει κάποια κινητικότητα γιατί σε άλλες περιοχές έχουμε πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, από εδώ και τρία χρόνια ήδη είχε 80% η Κέρκυρα, ας πούμε, πτώση. Ναι, μόνο όμως της Κέρκυρας. Εμείς είχαμε 15-20. Αναλογικά έχουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα αυτή φέτος, αλλά αναλογικά είμαστε σε κάπως καλύτερα επίπεδα, θα μπορούσα να πω. Ναι. Η γνώμη μου είναι ότι η Κεφαλονιά έχει να αναδείξει πάρα πολλά πράγματα και στο φυσικό περιβάλλον και στην τεχνογνωσία που έχουμε για τις σεισμικές κατασκευές. Υπάρχει, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, το αρχείο του Τάκη του Παυλάτου που έχει αδιαφορήσει η πολιτεία, που θα πρέπει κάπου να στεγαστεί και θα μπορούσε να ωφεληθεί, ας πούμε, ο εκπαιδευτικός τουρισμός. Η κάθε μελέτη του κυρίου Παυλάτου είναι αντικείμενο μεταπτυχιακού τίτλου. Η κάθε μελέτη του είναι αυτός που συνέταξε τον πρώτο αντισεισμικό κανονισμό το 1959 και θα μπορούσε να γίνονται επισκέψεις από εκπαιδευτικά ιδρύματα και πολυτεχνία για αυτό το πλούσιο υλικό που ο άνθρωπος το έχει διαθέσει ήδη στο κοινό και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το βρει. Και θα πρέπει κάπως να οργανωθεί. Ζήτησε χώρο και δεν τον έχουν παραχωρήσει. Πρέπει να μηχανοργανωθεί αυτό το πλούσιο υλικό και να είναι προσβάσιμο σε όλους τους νέους, σε όλους τους επιστήμονες. Πάρα πολύ, το ξέρω. Δεν πρέπει να το προωθήσετε και εσείς λίγο να το κινήσετε λίγο το θέμα που είσαστε καθήλα αρμόδιοι στον τομέα αυτό. Σας το λέω γιατί είναι από τις πρώτες μου προτεραιότητες. Το ξέρω, αυτό μα γι' αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι έχετε διαφερθεί πάρα πολύ. Ναι. Αλλά και η πρόταση που έγινε. Και η πρόταση που έγινε στον Δήμαρχο που ζητήθηκε χώρος, του είπαν ότι δεν υπάρχει. Όχι. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας χώρος, δηλαδή. Οπωσδήποτε πρέπει να βρεθεί ένας αξιοπρεπής χώρος, να στεγαστεί και να ταξινομηθεί όλο αυτό το πλούσιο υλικό που υπάρχει και εδώ και στην Αθήνα. Ένα σπίτι ολόκληρο είναι, το ξέρω. Πάρα πολύ πλούσιο. Ένα σπίτι, δηλαδή. Ναι. Πραγματικά είναι με τα πτυχία και σε. Έκανε τις μελέτες, τις στατικές μελέτες όλων των δημόσιων κτηρίων μετά τους σεισμούς, που με εξαμισάρι σεισμό δεν έφυγε ούτε σοβάς. Έτσι. Έκανε 42 τύπους των αρρωγών που λέγαμε για να μείνει ο κόσμος και να στεγάσει τις επιχειρήσεις του και την οικογένειά του. Και επίσης, ας πούμε, το Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το ξέρουν οι Κεφαλονίτες μας. Είχε πρωτότυπη μέθοδο θεμελίωσης και πάρα πολλά, τώρα να μην σας τα πω ένα-ένα. Θέλω να πω, είναι ένα σημάδι για την αδιαφορία της πολιτείας σε πλούσιους τομείς που έχουμε εμπειρία και που αδιαφορούμε. Εδώ δεν βλέπετε την Κοργιαλένια βιβλιοθήκη που έχει φτάσει. Βέβαια. Δεινοπαθεί να πληρώσει το προσωπικό της. Βέβαια. Γιατί είναι έτοιμη να κλείσει. Τώρα, μια και είπαμε για κλεισίματα. Εμποροναυτική σχολή. ΤΕΗ κινδυνεύουν. Και τι ανάπτυξη και θέλουμε σε αυτόν τον τόπο όταν θα φύγουν τα δύο πανεπιστήμια που είναι και ο πλούτος του τόπου μας. Γιατί το να έχεις πανεπιστήμια δεν είναι ότι οικονομάς και οικονομάνεται οι καφετέρειες όπως λένε και τα δωμάτια. Είναι ότι έχεις ένα πλούτο επιστημονικό σε αυτόν τον τόπο. Βέβαια. Το έχουν καταλάβει. Εγώ θα σας πάω και λίγο πιο πίσω. Από όταν έκλεισε η Βαλιάνιο σχολή, αυτό το εξαιρετικό εκπαιδευτικό κέντρο που έβγαζε τεχνίτες άξιους και καταρτισμένους, και ο πατέρας μου, ας πούμε, είχε τελειώσει τη Βαλιάνιο σχολή. Και πάνω, στην Αμερική είναι τώρα και διαπρέπει. Με και θεωρία και πράξη και καταπληκτική υποδομή. Κατά τη γνώμη μου ήταν λάθος όταν έκλεισε. Υποτίθεται τότε θα εντασσόταν στα ΤΕΗ, στα ΚΑΤΕ τότε. Στα ΚΑΤΕ, εντασσόταν, δεν έγινε τίποτα. Και τώρα, υπάρχει ένα θέμα. Ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν φαίνεται να αποδίδουν άμεσα, δηλαδή σε χρήμα. Δεν είναι λύση όμως αυτή, το κλείνω. Γιατί δεν βεβαίως χρειάζεται και βεβαίως χρειάζονται και ανταλλαγές με συναφή ιδρύματα και για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Μήπως θέλουν αμόρφωτα παιδιά. Μήπως θέλουν αμόρφωτα παιδιά. Το έχετε σκεφτεί αυτό. Με έχει εντυπωσιάσει μία επιστολή, δήλωση των υπαλλήλων του οργανισμού έκδοσης διδακτικών βιβλίων που είχαν σηματάκι την κουκουβάγια στα σχολικά μας βιβλία, κλείνει ο οργανισμός αυτός. Ξέρω. Δεν χρειάζονται πια βιβλία τα παιδιά μας. Τα παιδιά, γιατί η παιδεία, λέει, θα γίνεται πια ηλεκτρονικά. Και σας ρωτάω, το βιβλίο, αυτό το αγαπημένο αντικείμενο από τα παιδικά μας χρόνια που μας συντρόφευε, που θα περπατήσουμε, θα πάμε στο άλλο δωμάτιο, θα ξαπλώσει το παιδί, θα το μουτζουρώσει, θα το σημειώσει, καταργείται το βιβλίο, αυτό το υπέροχο σύμβολο που μας συντροφεύει ακόμα και στις δύσκολες στιγμές μας, γιατί, λέει, θα γίνεται ηλεκτρονικά. Πώς θα μπορέσει είτε η φτωχή, η αγροτική οικογένεια να έχει δηλαδή το κομπιούτερ στο σπίτι. Μα δεν υπάρχει ίντερνετ παντού. Πώς θα τα καταφέρουν. Βασικό. Δηλαδή, αυτό οδηγεί να σκεφτούμε αυτό που λέτε εσείς. Ότι μήπως θέλουν τα παιδιά μας αμόρφωτα. Δεν θα το ανεχθούμε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς εκεί πάει, κυρία Θεοπευτά, το θέμα. Θέλουν παιδιά αμόρφωτα, θέλουν παιδιά να είναι στα ναρκωτικά, θέλουν παιδιά να είναι μη σηκώνουν κεφάλι. Άβουλα, ακριβώς. Άβουλα, ακριβώς. Αμερικάνικο σύστημα. Άβουλα. Ένα αμερικάνικο σύστημα. Το θέμα είναι όμως ότι οι νέοι δεν αντέχουν άλλο. Δεν μπορώ εγώ να βλέπω μορφωμένα παιδιά και να βλέπετε τα βιογραφικά, ακόμη και των υποψηφίων νέων παιδιών που είναι αυτή τη στιγμή και θέλουν να παλέψουν και να ανακατευθύνουν στην πολιτική, και που έχουν πέσει κάτι ουρανοκατέβατοι σωτήρες, μόνο και μόνο επειδή ή έχουν λεφτά ή το θεωρούν ότι πρέπει να βγουν βουλευτές ή έχουν κάποιο μέσον ή έχουν κάποιους κύκλους, να θεωρούν ότι και καλά θα βγουν αυτοί οι βουλευτές. Πώς το βλέπετε αυτό το πράγμα, το ανεχόσαστε? Κανείς δεν κατέχει το θέσφατο. Ορίστε. Πιστεύω ότι οι νέοι πρέπει να αντιδράσουν δυναμικά, να μην απέχουν από αυτές τις εκλογές, να μην ψηφίσουν λευκό ή άκυρο και όχι στην ψήφο για χαβαλέ. Πρέπει να είναι δυναμική η παρουσία των νέων για να βοηθήσουν να βγούμε από αυτή την απέσια κατάσταση. Ναι. Εντάξει, μικρή ή τη μεγάλη. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ένα σημαντικό μήνυμα και γι' αυτό σταμάτησα. Συγγνώμη για το τηλέφωνο. Ήταν ο Παπαγεράσιμος, εκλέψα την εκκλησία του Αγίου Γεράσιμου. Τι να πω τώρα, τι να πω, εντάξει. Δηλαδή, πού φτάσαμε. Πού φτάσαμε. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η κρίση θα φτάσει να βλέπουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Να κλέβουν σπίτια, να κλέβουν εκκλησίες, να κλέβουν μόνο και μόνο για επιβίωση. Να σας πω, κύριε Βούτο, οι φυλακές. Την εκκλησία του Αγίου μας. Οι φυλακές έχουν γεμίσει από τους φουκαράδες που κλέβουν για να ζήσουν ή για να πάρουν τη δόση τους. Και αυτοί που έχουν κλέψει τα μεγάλα τα λαμόγια. Πρέπει να είναι μέσα, είναι έξω. Είναι έξω. Τους είδατε χτες. Είναι έξω. Είδατε τα λαμόγια χτες. Είναι έξω. Που τους δείχνει τηλεόραση και τους κυκλοφορούν και τους πάνε και μετά βγαίνουν αμέσως ελεύθεροι. Τι να πω τώρα, εντάξει. Έχουμε λίγες μέρες για τις εκλογές και φυσικά δεν προλαβαίνετε να περάσετε τα μηνύματα αυτά που πρέπει να περάσετε από το κόμμα σας. Αλλά πραγματικά αυτά που έχετε καταγράψει είναι πολλά προβλήματα. Είναι δηλαδή επιλύσιμα προβλήματα που έπρεπε να τα έχει επιλύσει ο προηγούμενος βουλευτής, ο πιο προηγούμενος, ή το κράτος, ας πούμε, με τις επιδοτήσεις που έχει δώσει. Τα προβλήματα που έχει καταγράψει ο τόπος μας, ναι, δεν νομίζω ότι επιλύονται σε επίπεδο βουλευτή, του κάθε βουλευτή. Δηλαδή τι χρειάζεται για να επιλυθούμε. Διότι είμαστε μέρος μιας χώρας. Αυτό που πιστεύω... Δεν υπάρχει σωστός προγραμματισμός, δηλαδή, όχι. Είναι. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες πολιτικοί είναι τίμια και ανιδιωτελώς να σκεφτούν ποιο είναι το καλό της χώρας μας. Να συνεχίσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και θα μας κόψει το κομπιούτερ και τα λέμε. Και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα συνεχίζουμε για όσους άνοιξαν οδέξεις αυτή τη στιγμή. Είναι υποψήφια βουλευτής Κεφαλονιάς Κιθάκης η κυρία Θεοπευτά του Αφροδίτη από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε σταθεί στο θέμα της καταγραφής των έργων των οποίων σας έχουν μπει, που δεν έχουν γίνει και που έπρεπε να έχουν γίνει, έστω ή με παρεμβάσει του βουλευτή, όπως είπαμε. Αλλά δεν, είπατε ότι δεν είναι θέμα παρεμβάσεις του βουλευτή, είναι θέμα κράτους και προγραμματισμού. ήθελα να πω, αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να την έξοδο από αυτή την οικονομική κρίση που επιφέρει τη μεγάλη ανεργία κυρίως στους νέους και στους μεγαλύτερους, γιατί έχουμε πάρα πολλούς απολυμμένους και πάρα πολλούς άνεργους. Και ετοιμάζονται και άλλες απολύσεις. Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι να καταργηθούν όλοι αυτοί οι φοροεισπρακτικοί, τα φοροεισπρακτικά μέτρα, γιατί φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν μου μειώσουν εμένα το μισθό, θα μειωθεί η αγοραστική μου δύναμη και σιγά σιγά θα κλείσουν τα μαγαζιά που με εξυπηρετούσαν για τα καταναλωτικά αγαθά. Δηλαδή, είδανε και οι ίδιοι ότι αυτό είναι μια χιονοστιβάδα, αυτά τα μέτρα. Όχι μόνο δεν υπάρχει οικονομική τόνωση του κράτους, αλλά πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Η γνώμη μου είναι να τονωθεί το κοινωνικό κράτος. Κλείσαν οργανισμοί, όπως σας είπα και πριν, ας πούμε, που βγάλαν ανακοίνωση ο Οργανισμός Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων, έχουν κλείσει οργανισμοί και φορείς που ήταν για άτομα με απεξάρτηση, για παιδικά προβλήματα, άτομα με ειδικές ανάγκες, όλα αυτά. Το κοινωνικό κράτος δεν έπρεπε να έχει να κάνει με την κρίση την οικονομική. Δηλαδή, νομίζω κάθε σύγχρονο κράτος πρέπει να φροντίσει πρώτα για τους συνανθρώπους μας που έχουν αυτά τα θέματα και μετά να φροντίσει τις ευπαθείς ομάδες. Βεβαίως. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως σας είπα, έχει συγκεκριμένες προτάσεις για την έξοδο από την κρίση. Καταρχήν, άρνηση του χρέους και άμεση διαπραγμάτευση. Όπως είπαμε και πριν, υπογράφτηκε μία σύμβαση χωρίς να διαβαστεί καθόλου, και εντυπωσιασμένοι οι εταίροι μας λένε μας εντυπωσίασε, γιατί όλα τα άλλα τα κράτη βάζουν κάποια θέματα. Έτσι. Πας να κάνεις ένα συμβόλαιο για ένα απλό διαμέρισμα και λες δεν το θέλω έτσι, η τιμή είναι έτσι, το διαπραγματεύεσαι. Εδώ ξεπουλήθηκε ένα ολόκληρο κράτος χωρίς μία κουβέντα. Είναι εντυπωσιασμένοι δηλαδή και η αντίπαλη πλευρά. Εμείς μας ενδιαφέρει επίσης, όπως είδατε και με τις αλλαγές στη Γαλλία και σε άλλα κράτη, πιστεύουμε ότι θα αλλάξει σιγά σιγά η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης και μέσα από αυτούς τους χώρους θα μπορέσουν οι λαοί να βρουν μια καλύτερη πορεία και έξοδο από αυτή την κρίση. Η στήριξη της Γαλλίας πώς τη βλέπετε? Καταρχήν, δεν θα έπρεπε οι φίλοι μας οι πασοκτζίδες να πανηγυρίζουν, γιατί μόνο το ΣΟ έχουν στο κόμμα τους, τίποτα άλλο από σοσιαλιστικό. Τους έχει πάρει μπάλα η νεοφιλελεύθερη πολιτική και μια χαρά συνεργαστήκανε και με τους νεοδημοκράτες. Δεν βλέπουμε διαφορές και το λαός. Δεν βλέπουμε καμία διαφορά. Και ακούγεται πάλι συνεργασία. Ναι, δεν χρειάζεται λοιπόν να χαίρονται για τη νίκη του Ολάντ που θα είναι σίγουρη. Και ο υπερδιπλασιασμός των αριστερών κομμάτων. Αυτό. Ότι τα ανεβαίνουν και κάποια ακροδεξιά κόμματα, δεν σας ανησυχούν αυτά? Ιστορικά είναι διαπιστωμένο ότι όταν υπάρχει οικονομική εξαθλίωση ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα. Είναι αναμενόμενο αυτό, όχι ότι είναι καλό. Βεβαίως, γιατί καλύπτονται πίσω από αυτές τις ανάγκες των δεινοπαθούντων και για να κάνουν τη δική τους πολιτική. Ήταν αναμενόμενο. Σχετικά με τους αλλοδαπούς, πώς το βλέπετε το θέμα αυτό με τα κλειστά στρατόπεδα και όλα αυτά? Οι λαθρομετανάστες είναι μεγάλο πλήγμα αυτό. Είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι των γειτονικών μας χωρών που στέλνουμε εκστρατευτικά σώματα στο Αφγανιστάν για να υποβοηθήσουμε την εμπόλεμη κατάσταση που βρίσκονται αυτοί οι λαοί. Είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι που αναγκάζονται, πιστεύω αναγκάζονται, να φύγουν από την πατρίδα τους, γιατί κανένας δεν θέλει να φεύγει από τον τόπο του και από την πατρίδα του και να αφήνει τις εστίες τους και τις οικογένειές τους. Είναι λοιπόν δυστυχισμένοι άνθρωποι, είτε από κοινωνικούς είτε από πολιτικούς λόγους, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Εμείς θα πρέπει να μην υποβοηθούμε τέτοιες έκριθμες καταστάσεις. Δηλαδή, αμέσως, ακριβώς, άμεση επιστροφή των στρατευμάτων των ελληνικών από το Αφγανιστάν. Επίσης, έρχονται από τον Εύρο αυτοί οι άνθρωποι, που ο Εύρος είναι τα ανατολικά σύνορα όχι μόνο της Ελλάδος, είναι και της Ευρώπης. Η Ευρώπη με τη συνθήκη αυτή Δουβλίνο 2 μας έχει εγκλωβίσει να χειριστούμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά αυτοί δεν έρχονται για να κάτσουν στην Ελλάδα, γιατί εδώ έχουμε τα δικά μας προβλήματα. Θέλουν να οδηγηθούν σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης για καλύτερη τύχη κτλ. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να μας βοηθήσει με κατάργηση αυτής της τελευταίας συνθήκης, την νομοθεσία, βεβαίως, να μένουν πολύ προσωρινά αυτοί οι άνθρωποι μέχρι να βγάλουν τα χαρτιά τους, γιατί έρχονται κυνηγημένοι και ελεηνοί εδώ πέρα. Να βγάλουν λοιπόν τα χαρτιά τους και να πάνε στις χώρες προορισμού νόμιμα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν κάποιοι χώροι αξιοπρεπείς, ναι, να έχουν μια στοιχειώδη καθαριότητα και μια στοιχειώδη διατροφή, αλλά όχι να κάθονται να σέρνονται για μήνες εδώ. Τι να κάνουν οι άνθρωποι μα εδώ. Δεν βγάζουν τα χαρτιά. Από την άλλη, επειδή το ελληνικό στοιχείο είναι παντού από τις δεκαετίες του τελευταίου αιώνα, από το τελευταίο αιώνα και εδώ, όπου υπάρχει προορισμός οικονομικού μετανάστη, ναι, είναι οι Έλληνες και μάλιστα και οι Κεφαλονίτες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να ζεις ξένο σε μια ξένη χώρα. Κανείς δεν το θέλει. Εγώ πιστεύω όλοι αυτοί οι δυστυχισμένοι άνθρωποι δεν είναι δική τους επιλογή οπωσδήποτε. Όχι. Να περάσουν από τον Εύρο. Δεν έχουν καμία σκασίλα, όπως καταλαβαίνετε. Όχι. Πρέπει όμως με αξιοπρεπείς συνθήκες να πάρουν τα χαρτιά τους και να πάνε εκεί που θέλουν οι άνθρωποι. Ούτε να τους στείλουμε πίσω, ούτε να τους διάφορες λύσεις. Αυτές τις ευκαιριακές. Μπορεί να τους δίνουν χαρτιά, χωρίς τίποτα. Και επίσης, μέχρι τώρα, από το 1990, που κατέρευσαν τα σοσιαλιστικά κράτη, εμείς είμαστε χώρα υποδοχής μεταναστών. Ζήσαν ειρηνικά μαζί μας, εντάχθηκαν στις δικές μας τις συνήθειες, ήταν νοικοκυρέοι, μας νοικοκυρέψανε και εμάς και αγροτικά και στα σπίτια και σε πάρα πολλές εργασίες και πάρα πολλοί έχουν γίνει σαν και εμάς νοικοκυρέοι άνθρωποι, οικογενειάρχες κτλ. Δεν μας ενοχλήσανε, δεν μας πειράξανε, ίσα ίσα βοηθήσανε στην τόνωση της οικονομίας και των ασφαλιστικών ταμείων. Πολλοί τους εκμεταλλευτήκαν. Βέβαια. Πολλά σχολεία, κύριε Βούτο, και το ΙΚΑ λειτουργεί από αυτούς τους ανθρώπους. Να ρωτήσω κάτι σχετικά, να πάμε λίγο εδώ στα τοπικά μας. Μέχρι πολλά χρόνια, σε όλα τα συνέδρια, ακούμε για την ανάπτυξη, ακούμε για σχεδιασμό, ακούμε για το δασικό, ακούμε για πολυοδομικά σχέδια και αναπτυξιακά σχέδια και τίποτα δεν γίνεται από όλα αυτά. Ναι. Πότε θα μπορέσουμε να επιλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν περάσει 30 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα? Σοφίτες, αυθαίρετα, το ένα το άλλο. Τα έχετε ζήσει εσείς από πρώτο χέρι. Ναι, να σας πω. Πώς αυτή τη στιγμή και όταν μου λέει ότι και το σπίτι που θα μένω θα το πληρώνω η ιδιοκατοίκηση τώρα. Καλά, η ιδιοκατοίκηση. Ποιος θα φτιάξει σπίτι? Η ιδιοκατοίκηση είναι ένα φορεσπρακτικό μέτρο που αναμένεται μετά τις εκλογές. Έτσι, για το ξέρουμε κι αυτό. Τα πολυοδομικά και το χωροταξικά είναι ένα βήμα πριν. Ακριβώς. Δεν συσχετίζεται άμεσα. Ναι, αλλά ποιο παιδί θα ξεκινήσει να κάνει σπίτι από τη στιγμή που θα ξέρει ότι θα το πληρώνει? Για να ξεκινήσει, πρώτα χρειάζεται πολιτική γης. Να περιμένω, θέλετε? Όχι, καταρχήν χρειάζεται πολιτική γης. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει κάθε κράτος, κάθε χώρα οργανώνει το δικό του πλαίσιο ανάπτυξης και καθορίζει χρήσης γης. Για να γίνει αυτό, καταρχήν θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο. Είχε ξεκινήσει και στο νομό μας η πρώτη φάση και ελπίζαμε ότι θα ξεκινήσει και η δεύτερη για να κτηματογραφηθούν. Στην υποψηφιό ήταν ο κύριος Δακουλόγκονα. Φιλιά. Χαιρετισμούς πολλούς και καλή δύναμη. Καλόν αγώνα. Και καλόν αγώνα του εύχομαι. Χρειάζεται λοιπόν, όταν μιλάμε για χωροταξική πολιτική, το πρώτο που χρειάζεται, το α, είναι το κτηματολόγιο. Ξεκίνησε το κτηματολόγιο, όπως θυμόσαστε, μερικά χρόνια και είχε ήδη προγραμματιστεί και η δεύτερη φάση, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί. Το κτηματολόγιο είναι ο καμβάς, αν θέλετε, που χρειάζεται για να γίνουν απάνω όλες αυτές οι μελέτες που χρειάζονται. Σταμάτησε και ήταν και του τεχνικού επιμελητηρίου επιταγή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος ο λόγος που σταμάτησε οικονομικός είναι, ή λόγος σκανδάλων που ακούστηκαν και αυτά? Υποψιάζομαι και τα δύο. Υποψιάζομαι και τα δύο. Σταμάτησε λοιπόν το κτηματολόγιο. Υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί? Συμπληρωματικά σας λέω ότι όχι μόνο χρειαζόμαστε κτηματολόγιο, αλλά και δασικό κτηματολόγιο, ναι, να σταματήσει αυτή η ταλαιπωρία του κόσμου που όταν πάει να αγοράσει κάτι ξεκινάει μία περιπέτεια και συμβολογραφικά που συναντάτε με το κτηματολόγιο. Έτσι. Και με το δασικό κτηματολόγιο. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να ξέρει ο άλλος είναι ή δεν είναι δασικό, πού είναι τα όρια μου και τελείως δεν είναι κάτι τρομερό δηλαδή. Βλέπετε το κτηματολόγιο να συνεχιστεί ή... Εγώ είμαι υπέρ του να συνεχιστεί, ναι, και να ολοκληρωθούν όλες τους οι φάσεις. Τι ακούτε? Σε αυτή τη φάση δεν το βλέπω. Να προχωράει. Δεν το βλέπω σε αυτή τη φάση. Που σημαίνει ότι θα υπάρχει στασιμότητα. Βεβαίως. Και πρόβλημα. Βεβαίως. Και όταν αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω από έρευνα που έχω κάνει, γύρω στις 3.500 αιτήσεις εκκρεμούν σε δασική υπηρεσία. Ναι, πώς θα, ναι, λυθούν αυτά, ναι, πράγματα? Τι να σας πω. Αυτό το καθεστώς το ιδιαίτερο που έχουμε στο Ιόνιο πάλι δεν έχει λυθεί. Βέβαια, γιατί. Βέβαια. Το ιδιοκτησιακό δηλαδή, η ιδιοκτησία δασική. Κάτι άλλο ήθελα να σας πω. Μετά λοιπόν το κτηματολόγιο έχουμε τις χρήσεις γης. Ήδη είχαν ξεκινήσει οι παλιότεροι δήμοι που αποτελέσαν το Δήμο Κεφαλονιάς και ο Δήμος Πιλάρου και ο Δήμος Ερήσου, χωροταξικά σχέδια. Η γνώμη μου ήτανε ότι είναι λίγο πολυτέλεια σε αυτή τη φάση της οικονομικής εξαθλίωσης να συζητάμε για χρήση γης, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή αυτά έπρεπε ήδη να υπάρχουν, ναι, ήδη να είναι έτοιμα, ήδη να μην ταλαιπωρείται επενδυτής. Έχουμε τα καυτά μας προβλήματα. Εγώ δεν φαντάζομαι κάποιον να έρθει τώρα επενδυτή και να είναι... Γενικώς η χρήση γης, όλα μπροστά του, όλα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν το βλέπω δηλαδή, να σας πω την αλήθεια. Θα φύγει. Θα γραφτείς και δεν το φύγει. Βλέπω τώρα. Ναι, ναι, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι τι κάνουμε? Παραμένουμε στάσιμοι. Δεν γίνεται ανάπτυξη. Συνεχίζουμε να παλεύουμε, κύριε Βούτο. Δεν μένουμε καθόλου στάσιμοι. Ναι, όχι, συνεχίζουμε να παλεύουμε. Αυτό και λέμε. Να αγωνιζόμαστε. Αυτό πάλι πρέπει να την κάνουμε όμως να αλλάξει. Γιατί αν δεν αλλάξει, χαθήκαμε. Βέβαια. Και σας δίνω και το πεντάλεπτο τώρα για να πείτε εσείς ό,τι θέλετε στους ακροατές που σας ακούνε. Και θα έχουμε και δυνατότητα την επόμενη εβδομάδα άλλη μια φορά να δώσετε και το στοιχείο της τελευταίας εβδομάδας πριν τις εκλογές, για να αποφασίσει ο κόσμος τι θα ψηφίσει και ποιους θα ψηφίσει για αυτόν τον Άγιο Τόπο που ζούμε. Εγώ ήθελα να πω στους συμπολίτες μας ότι μας ενδιαφέρει η δυνατή παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ σαν άποψη και σαν πολιτική αντίληψη. Πιστεύουμε ότι είναι ένα κοινωνικό πολιτικό μέτωπο που πρέπει να κυριαρχήσει στο μέλλον, γιατί εισάγουμε το νέο, εισάγουμε τη σύγχρονη σκέψη, τον πολιτισμό στην πολιτική, την ανεκτικότητα στη διαφορά και τη σύνθεση των αντίθετων απόψεων. Πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση η αποχή, το λευκό και το άκυρο και η ψήφος του Χαβαλέ είναι αδίκημα κατά της πατρίδας και ψήφος εμπιστοσύνης στο έγκλημα που συντελείται σήμερα. Δεν θα απέχω, δεν θα ακυρώσω την ψήφο μου, θα είμαι παρούσα με το ΣΥΡΙΖΑ και το ίδιο σας καλό να κάνετε κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας. Θα έχουμε άλλη μια δυνατότητα την επόμενη εβδομάδα. Θα σας δώσω και την ημερομηνία. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό κουράγιο. Ευχαριστώ.